Til slutt i dag har vi et par meldinger. Menighetsfakultetet i Oslo vil fra neste semester utvide sitt pensum til også å omfatte et dykkerkurs. Dette på grunn av det økende behovet for sokneprester.